Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Witam Państwa. Poniedziałek, 9 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Najbogatsza urzędniczka w Polsce, znany mecenas oraz handlarz nieruchomościami to kolejne osoby zatrzymane w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Minister kultury chce odwołania szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przed siedzibą instytutu manifestują filmowcy. Bakterie zamiast pestycydów w warzywach i owocach. Przełomowe rozwiązanie proponują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Nazwana najbogatszą polską urzędniczką Marzena K., były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i mecenas Grzegorz M. oraz handlarz nieruchomościami Janusz P. Te trzy osoby zostały zatrzymane w związku z reprywatyzacją działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Mają usłyszeć zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym i oszustw na szkodę spadkobierców nieruchomości, którzy stracili ponad 13 milionów złotych. Wcześniej zatrzymano w tej sprawie kilkanaście osób, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Nasi funkcjonariusze do tej pory, do tej sprawy zatrzymali 18 osób. Prowadzimy 68 śledztw, które dotyczą blisko 200 adresów. A prokuratury prowadzą w tej chwili około 150 śledztw w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. W kilku sprawach postawiono już zarzuty. Tymczasem mieszkańcy stołecznej kamienicy przy Skaryszewskiej 11 boją się, że stracą dach nad głową. Sprawą zajmuje się komisja weryfikacyjna. Mimo to część lokatorów dostała wezwania do natychmiastowego opuszczenia zajmowanych lokali. Nowy właściciel tłumaczy, że chce przeprowadzić remont dachu. Proponuje przenosiny do innego mieszkania. Tyle, że jak tłumaczy pani Janina Ryszko, której sprawa dotyczy. W tych lokalach nie ma mediów, nie ma gazu, nie ma prądu. To jest po prostu kuriozalna sytuacja. W tym piśmie było napisane też, że bezumownie możemy zająć i stawkę czynszu naliczają podwójnie, bo już nie mamy tutaj umów. Inny lokator, Waldemar Szewczyk, także podejrzewa najgorsze. Chcą spowodować to, żeby się wszyscy wyprowadzili, bo jak zdejmą dach, no to tu będzie makabra w zimie. Mieszkańcy, którzy rok temu głośno protestowali w obronie kamienicy, czują się oszukani, bo umowy zawierali z miastem. Ich zdaniem przy reprywatyzacji budynku mogło dojść do nieprawidłowości. Komisja weryfikacyjna wszczęła postępowanie w tej sprawie. Pismo ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie odwołania szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki ma dziś zaopiniować Rada Programowa Instytutu. W maju, przypomnijmy, Magdalena Sroka podpisała list do szefa wpływowej amerykańskiej organizacji filmowców, w którym pisano o możliwości powrotu cenzury w Polsce i prześladowaniach ludzi kina, m.in. Agnieszki Holland, Krystyny Jandy czy Pawła Pawlikowskiego. Sytuacja dojrzała, aby odwołać dyrektorkę Instytutu, powiedział w Polskim Radiu wiceminister kultury Jarosław Selin. Nie wiem, czy błąd, czy rzeczy. Oczywisty pogląd w liście do ważnego i polityka, i działacza kinematograficznego amerykańskiego jest szokujący. I to oznacza w gruncie rzeczy utratę zaufania i chcemy się rozstać. Przed Instytutem manifestują przedstawiciele środowiska filmowego. A przewodniczący Rady Programowej Instytutu Jacek Bromski przypomniał ostatnie publiczne wystąpienie Andrzeja Wajdy, w którym apelował on, żeby środowisko filmowe trzymało się razem. To stowarzyszenie i całe środowisko filmowe doprowadziło do tego, że powstała ustawa o kinematografii. Myśmy ją napisali z naszymi profesorami prawa. Myśmy ją wylobbowali. Myśmy zorganizowali wszystkie te struktury, które dzisiaj służą kinematografii. I to jest nasze i na pewno nie damy sobie tego zabrać. Przedstawiciele manifestujących filmowców zostali zaproszeni na spotkanie z wiceministrem kultury Pawłem Lewandowskim. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Ukraińscy górnicy zablokowali drogę dojazdową do przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Po raz kolejny domagają się wypłaty zaległych pensji. Nie przepuszczają samochodów ciężarowych, relacjonuje Paweł Buszko. Protest odbywa się 2 kilometry od przejścia granicznego w okolicy wsi Starowojtowe. Trasę blokuje około 70 górników. Przechodzą oni po przejściu dla pieszych. Początkowo protestujący nie przepuszczali żadnych samochodów. Po rozmowach z policją zgodzili się na częściowe odblokowanie trasy jedynie dla samochodów osobowych. Przejście do Rochuski-Jagodzin blokują górnicy z Wołyńsko-Lwowskiego Zagłębia Węglowego. Domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń za lipiec i sierpień. To nie pierwsza tego typu blokada. Ostatnio przejście graniczne do Rochuski-Jagodzin ukraińscy górnicy blokowali w październiku zeszłego roku. Wtedy również domagali się zaległych wypłat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Pestycydy, czyli chemia w warzywach i owocach, którą niestety musimy jeść, ale być może sposób na to znaleźli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Proponują oni zamiast sztucznych substancji bakterie. Umożliwiłoby to zredukowanie nawożenia pól aż do 40%. To byłby przełom, ocenia profesor Magdalena Popowska z Instytutu Mikrobiologii. Uważamy, że to będzie dość duży zysk dla rolnika, a my jako konsumenci będziemy pewni, że te płody nie zawierają związków toksycznych dla nas, ale również dla zwierząt i na przykład owadów, co jest też ważne w tym wszystkim, bo pestycydy zabijają na przykład zapylacze też, czyli pszczoły, które są podstawą w ogóle życia roślin na naszej planecie. A z danych GUS-u wynika, że w 2015 roku rolnicy zużyli ponad 2 razy więcej pestycydów niż wyprodukowali plonów. To ostatnia informacja w tym serwisie. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach i w Beskidzie Śląskim miejscami opady deszczu, a w wyższych partiach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od +2 do +7 stopni, nad morzem do +9. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 70 km na godzinę z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, początkowo lokalnie większe przejaśnienia, ale potem okresami słabe opady deszczu. W górach to może być deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura jutro w ciągu dnia od 9 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. W górach porywy wiatru wciąż do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron? Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie... Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Electrolux. Zużycie poniżej 10 litrów wody. Klasa A++. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jedziemy do Rosji, to już wiemy. Z kim będziemy grali na mundialu? Losowanie 1 grudnia. Gdzie zagramy? To w zależności od grupy, do jakiej trafimy. W popołudniowej audycji opowiemy dziś o arenach, na których rozgrywane będą mecze mundialowe w Rosji. Petersburg. Jak mówią kibice, najstarsza budowa w Rosji, trwająca latami, najdroższy i najnowocześniejszy stadion, ma rozsuwany dach i ruchome boisko i zmieści do 65 tysięcy kibiców. A jeszcze bliżej będziemy mieli do Kaliningradu. O stadionach szykowanych na Mundial 2018 opowiemy za chwilę. Lekarze rezydenci kontynuują protest głodowy. Dziś przed Sejmową Komisją Zdrowia stanął m.in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wynagrodzenie rezydentów wzrośnie w stosunku do obecnych poziomów od 2155 zł do ponad 2300 zł. Wie pan, ile wynosiła w 2006 roku średnia krajowa? 2500. Wtedy prezes Radziwiłł żądał od ministra zdrowia podwyżki do 5000 zł. Jakie są szanse na zakończenie protestu? O tym za pół godziny. Do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls o 17.45. Dziś obchodzimy Dzień Znaczka Pocztowego. Znaczek polski odwrotka bokseru z 56 roku, która kosztuje w tej chwili katalogowo 50, ale trzeba wydać co najmniej 100 tysięcy, żeby ją nabyć. O znaczkach pocztowych i o tym, że znaczek może być warty fortunę i być może państwo mają taki znaczek, tylko o tym nie wiedzą, opowiemy za kwadrans. Owoce i warzywa są drogie. Dlaczego? Nie można przecież całej winy zwalać na wiosenne przymrozki. To jabłko wcale nie jest tak wartościowe, jak to mówią, a ceny podnoszą niesamowicie. No ale mało jabłek w tym roku. On zależy miejscami. Jeszcze tą dynią, niech nie przesadzają z tą dynią. Dynia to jest dla biednych. Niech się nie wykupiają. O cenach warzyw i owoców po 17. Wrzucimy także małe co nieco do garnka. To w reportażu Kociołek Wolski. Na Mazowszu znana była ta potrawa od dawna. To była tak zwana kapusta z grochem. Najpierw gotowało się groch na taki pół twardy. Potem dodawało się kapusty kiszonej. A na końcu dodawało się pokrojone ziemniaki w kostkę. I można było ją odgrzewać na patelni. Bardzo dobrze smakowała ze skwarkami. Jest to teraz niemodna. Kociołek Wolski to tytuł dzisiejszego reportażu. Chodzi o Wolę, dzielnicę Warszawy. No, a sam kociołek to potrawa popularna także w innych regionach. Najbardziej znany jest chyba kociołek śląski. Tyle, że tam grochu do środka się nie dodaje, tylko ziemniaki są podstawą. Ale to pewnie państwo wyjaśnią. 22 i 7 trójek. Kociołek Wolski. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję poniedziałkową popołudniową. Zaczyna grupa The Breeders naszą piosenką dnia. Wait in the car. In the Car to grupa The Breeders i to jest nasza piosenka dnia. Darek Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. To już pewne, nasi piłkarze zagrają na przyszłorocznym mundialu w Rosji. Wczoraj w spektakularny sposób wywalczyliśmy awans. A my pytamy, na jakich arenach przyjdzie im walczyć. Jedno jest pewne, stadiony, które przyjmą i piłkarzy, i kibiców, będą bardzo dość od siebie oddalone. Na przykład Kaliningrad i Jekaterynburg dzieli 3000 kilometrów. W sumie będzie 12 stadionów w 11 miastach, bo dwa z nich są w Moskwie. Mówi Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Rosji. Olimpijski na Łużnikach, który jest wciąż modernizowany, czyli boisko opuszczone będzie nieco niżej, tak aby można było zamontować dodatkowe trybuny, co pozwoli na rozmieszczenie do 81 tysięcy widzów, oraz stadion Spartaka, wybudowany z prywatnych pieniędzy prezydenta klubu o tej samej nazwie. Na trybunach zmieści się do 45 tysięcy kibiców. Udar jaki! Barcelona sprawnia ciąg. Bartra. Jedną z najsilniejszych cech kandydatury Rosji. Michał Karaś z redakcji serwisu stadiony.net. Było to, że prawie wszystkie stadiony miały powstać od zera. Jedyny stadion, który jest tylko modernizowany, to jest stadion na Łużnikach, ale tak naprawdę też możemy przyjąć, że on jest zbudowany od podstaw, ponieważ to był absolutnie wyjątkowy projekt, w którym zachowano zewnętrzne ściany i kopułę dachu, natomiast wewnątrz powstał stadion zupełnie od zera. Drugiego tak wielkiego, tak imponującego projektu w zasadzie nie można znaleźć na świecie. Za moimi plecami widzimy stadion, który jest zbudowany na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kaliningradzie. Mówi Tomasz Omański. Fragment wideobloga z Kaliningradu. W ogóle to widzimy taką piaskową pustynię wokół. Tutaj będą, jak można się domyślać, parkingi. Ja jeszcze pamiętam to. Były podmokłe działki. Nawet tutaj Niemcy nic nie budowali, dlatego że te rejony są bardzo podmokłe. Ten teren znajduje się pomiędzy dwoma rzekami. Tutaj było wysypane naprawdę parę milionów metrów sześciennych piasku. Tak na 3-4 metry wyżej. To są stadiony potwornie widowiskowe i jakby przeskalowane w stosunku do potrzeb, ponieważ okazuje się, że kluby piłkarskie, które będą tam grały, prawdopodobnie nie będą w stanie tego zapełnić nawet w ciągu 20 lat. Petersburg. Jak mówią kibice, najstarsza budowa w Rosji, trwająca latami, najdroższy i najnowocześniejszy stadion, ma rozsuwany dach i ruchome boisko i zmieści do 65 tysięcy kibiców. On ma dach oparty na jedynych w swoim rodzaju 8 wysokich iglicach. Każda z nich jest wysoka na ponad 100 metrów, więc wybija się bardzo ponad horyzont. Natomiast w trakcie budowy okazało się, że ten stadion trzeba przeprojektowywać wiele razy, ponieważ wyjściowy projekt zwycięski wybitnego japońskiego architekta Kishoku Rokawy okazał się niedostosowany do klimatu Sankt Petersburga, czyli zaproponowano m.in. dach, który po prostu popękałby. Ciekawy z architektonicznego punktu widzenia stadion w Samarze. Taki trochę kosmiczny projekt. Niestety notowane są tam opóźnienia w budowie. Mówi kierownik robót na stadionie w Samarze Siergiej Ponomariow. Po stadionu wszystkie główne roboty konstrukcyjne zostały zakończone. Trzeba tylko zamontować elewacje i inne elementy wykończenia. Wykonawcy, miasto, region, wszystkie odpowiednie organy twierdzą, że są w stanie ukończyć budowę do końca roku. Colin Smith, dyrektor mistrzostw FIFA. Potem zostaną uruchomione systemy inżynieryjne, dlatego terminy muszą być bezwzględnie dochowane. My mamy na przykład stadion w Jekaterynburgu. Już w tej chwili jest prawie gotowy i w ostatnich dniach zasłynął w mediach za sprawą swoich trybun, które są bardzo nietypowe. Część widowni jest wystawiona poza obręb samego stadionu. To jest widownia tymczasowa, która ma służyć wyłącznie na czas mundialu, żeby osiągnąć minimalną pojemność, która i tak jest niższa, ponieważ FIFA wymaga 40 tysięcy miejsc, natomiast w Jekaterynburgu będzie 35 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc, zaawansowanie prac jest dobre, ale nadal istnieją pewne zagrożenia. Trzeba jeszcze dużo zrobić, zwłaszcza w ciągu najbliższych 2 miesięcy, tak by budowa zakończyła się do nowego roku. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata i finał rozegrane zostaną w Moskwie. A o arenę mundialu w Rosji pytał Kuba Witkowski. Najbliżej będziemy mieli do Kaliningradu. I z Trójmiasta to raptem 100 kilometrów pewnie będzie. Oby przyszło nam grać tam właśnie, bo to zależy od tego, w jakiej grupie i z kim będziemy grać. Losowanie w grudniu. Yeah. 21 minut po godzinie 16 to był Robert Plant, a słuchaczka w sprawie, że co nieco przeminęło z wiatrem. Mam do przekazania coś, taką wielką prośbę dla właścicieli billboardów, które są umieszczone gdzieś na polach otwartych. Po tych wiatrach dużo billboardów jest podartych. I mam taką prośbę, czy właściciele tych billboardów mogliby przejrzeć, nie wiem, usunąć, no, naprawić może. No, bardzo brzydko wygląda. Kiedyś była taka audycja w Trójce na temat piękna nasza Polska cała. No, ona nie do końca jest taka piękna w tym momencie. Ojczyzna nasza z lotu ptaka. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A dziś obchodzimy Dzień Znaczka Pocztowego. Przez ostatnie lata liczba zrzeszonych filatelistów zmalała do 7,5 tysiąca, jednak szacuje się, że miłośników znaczków pocztowych jest około miliona. Jeszcze w latach 60. i 70. znaczki zbierał prawie każdy uczeń szkoły podstawowej, a na wystawy filatelistyczne przychodziły prawdziwe tłumy. Wystawa filatelistyczna w Warszawie. Dział Polski. Przedruki na wydaniach austriackich. Wśród nich nie jeden biały kruk. Jak to jest, że taki znaczek staje się tak cennym trofeum filatelistycznym? Bo przecież kiedy on zostaje puszczony w obieg, to nikt o tym tego jeszcze nie wie. Decydują o tym takie mierniki jak nakład. Henryk Mąkos, prezes Polskiego Związku Filatelistów w Warszawie. Coś wychodzi na świecie w nakładzie 15 sztuk, a takie przypadki mamy, jeżeli chodzi o znaczki dopłaty polskie na znaczkach austriackich, no to odpowiednia cena musi temu odpowiadać, czyli w naszym przypadku jest to 700 tysięcy złotych. Za jeden znaczek. Za jeden znaczek oczywiście. Mamy bardziej współczesne znaczki polskie. Traugut z przedrukiem podwójnym, który kosztuje 75 tysięcy. Najciekawszy znaczek polski, odwrotka bokseru z 56 roku, która kosztuje w tej chwili katalogowo 50, ale trzeba wydać co najmniej 100 tysięcy, żeby ją nabyć. A na świecie istnieją bardziej współczesne znaczek z aktorką Hepburn, która ma na lufce papierosa, i jej syn po prostu powiedział, że nie życzy sobie, żeby ona była przedstawiona i popularyzowała palenie papierosów. Stąd po prostu poczta niemiecka musiała wycofać cały nakład już wydrukowany. Niestety jakimś tam trafem trzy arkusiki tego znaczka się zachowały i teraz pokazują się na aukcjach i osiągają cenę 135 tysięcy euro. Fragment zbiorów królowej angielskiej odziedziczonych po jej ojcu zapalonym filateliście. Znaczki rosyjskie i radzieckie. Zbieram znaczki o tematyce mosty z całego świata. Joanna Boniśniak, filatelistka. Ameryka, Afryka, Francja, Niemcy, Belgia, Austria, Szwecja. Wszystkie, które są możliwe. Polskie też. Wszystkie, które są na rynku dostępne. Rocznie wydajemy około 60, 70, nawet 80 znaczków. Ewa Anna Zych, dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej. Ponieważ plan emisji znaczków po prostu rozrasta się. Liczba filatelistów zmalała, niemniej jednak całkiem sporo ludzi wciąż te znaczki zbiera. Ależ oczywiście, ponieważ znaczki tak, są znaczki, które mają charakter kolekcjonerski. Oczywiście każdy z tych znaczków można nakleić na kopertę i przesłać kopertę z punktu A do punktu B. A potem jest szansa, że taki znaczek za powiedzmy lat 20-30 nabierze odpowiedniej wartości i będzie bezcenną perełką. No bardzo byśmy sobie życzyli, żeby tak się stało. Znaczek jest wart tyle, ile można za niego dostać. Więc cena jest rzeczą nieodgadnioną do momentu, gdy się nie będzie chciało danego znaczka zdobyć lub pozbyć. A jaki jest najcenniejszy, taki najdroższy znaczek w ogóle w historii światowej filatelistyki? Trudno tutaj wybrać jednoznacznie. No, mówi się o Gujanie Brytyjskiej, która już osiąga cenę 9 milionów dolarów. Mówi się o trzyskillingowym znaczku fińskim. Mówi się o tych wyspach przeróżnych, gdzie pojedyncze znaczki zostały zachowane. Z tym, że prawdopodobnie znamy jeszcze tego najrzadszego znaczka, który pewnie gdzieś leży niezauważony i czeka na swoje odkrycie. Zacząłem się zastanawiać, gdzie są moje klasery z tamtych lat. Trzeba przejrzeć. Drodzy słuchacze, warto przejrzeć różne zakamarki, poszukać tamtych klaserów, a być może to właśnie w naszych zbiorach jest coś bardzo cennego. O bezcenne znaczki pocztowe pytał Tomasz Jeleński. Dziś mamy Dzień Znaczka Pocztowego. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19, a my za 10 minut wrócimy do sprawy protestu głodowego lekarzy rezydentów. mnie podczas reportażu o znaczkach też zaczęło nurtować pytanie, gdzie są moje znaczki, tak jak pana redaktora, ale mam pytanie innego rodzaju w związku z tym, czy państwo może wiedzą, albo ktoś ze słuchaczy wie, gdzie, u kogo, w jaki sposób można by wycenić posiadane znaczki. 22,7 albo mailowo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Mamy w tej chwili kilka pomysłów na zastępstwo na stanowisku stałego przedstawiciela Polski przy Unii, ale decyzja jeszcze nie zapadła, mówi szef MSZ Witold Waszczykowski. W piątek rezygnację z tego stanowiska złożył Jarosław Starzyk. Polityko informuje, że wśród kandydatów na nowego ambasadora Polski przy Unii jest europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który niedawno odszedł z Platformy Obywatelskiej. Po tygodniu przerwy w nauce dzieci z Białej Nyskiej na Opolszczyźnie wróciły do szkoły. Na budowie boiska znaleziono pocisk artyleryjski. Kilka dni później ponad 100 kolejnych pocisków. Teren sprawdzono i wszystko wskazuje na to, że teraz jest bezpiecznie. Budowa znów ruszyła pod okiem saperów, mówi zastępca burmistrza Marek Rymasz. Cały teren został już zeskanowany, więc prawdopodobieństwo znalezienia kolejnych pocisków jest minimalne, ale minimalizujemy to ryzyko do zera, pozostawiając sapera na miejscu. Dzieci od dzisiaj są w szkole. Władze Nysy zapewniają, że wszystko dokładnie sprawdzono. Władze Zakopanego przejmują dworzec kolejowy. Porozumienie w tej sprawie podpisał prezes PKP i władze samorządowe. W ceremonii uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dworzec zostanie wyremontowany i stanie się częścią lokalnego centrum komunikacyjnego. Minister zadeklarował, że kolejnym krokiem będzie skrócenie czasu przejazdu między Krakowem a Zakopanem. Robimy wszystko, aby skrócić czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem. Robimy wszystko, aby w kolejnych latach ten czas przejazdu był zdecydowanie korzystniejszy i konkurencyjny w stosunku do przejazdu transportem samochodowym. Od 2010 roku spółka PKP przekazała samorządom prawie 300 dworców. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17. W nocy będziemy mieli zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach i w Beskidach miejscami opady deszczu, a w wyższych partiach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 2 do 7 stopni, nad morzem do 9. Nad morzem silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr z zachodu. Jutro najsilniejsze porywy wiatru będziemy mieli w górach do 60 km na godzinę. Temperatura we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. W ciągu dnia dużo chmur, możliwe i przejaśnienia, i okresami słabe przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian, a co by było, gdyby przy kupowaniu laptopa dawali tym większy rabat, im szybszy procesor? Ale by było, Barbara! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Laptopy z procesorami Intel taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zabrać nieostrożność ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pomogłem naszym piłkarzom zakwalifikować się do finałów Mistrzostw Świata, trzymając przez cały czas ich rozgrywek kciuki. Teraz będę trzymał kciuki za to, żeby zagrali w Królewcu. To w końcu moje rodzinne miasto. Co prawda mieszkałem tam, ale tam się urodziłem. A do Kaliningradu, jak się teraz mówi, to mam rzut beretem. Königsberg, Królewiec, Kaliningrad. Być może tam zagrają Polacy na mundialu w Rosji. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. W każdej sprawie. A my już za chwilę o proteście rezydentów. Tu trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 17. Zapraszamy do trójki. Rozmowy ministra zdrowia z głodującymi rezydentami będą kontynuowane. Pierwsza tura już o 19, czyli za 2 godziny z minutami. To rezultat specjalnie zwołanej dziś Komisji Zdrowia. Trwającym już 8 dobę protestem młodych lekarzy zajęli się dziś posłowie. Do rozmów zaproszono także samych głodujących. Udało im się wejść na obrady, choć nie obyło się bez kłopotów. Nie mogę tu z panem rozmawiać? Nie, proszę panią. Tu jest punkt kontroli. Sprawdzamy te dokumenty osobiste. W czym jest problem? Niech pan problem powie. Jest w tym, że mam na sobie lekarskie ubranie. Państwo macie przepustki, wszystko tak, jest okej. Tak, tak, tak. Okazało się, że to nie jest kwestia przepustki, tylko mojego ubrania. Na dworze musieliśmy zdejmować kitle i w krótkiej koszulce chodzić. Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzeń lekarzy, sytuacja jest, można powiedzieć, zupełnie wyjątkowa. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Po raz pierwszy w historii polskiego systemu służby zdrowia mamy ustawę, która gwarantuje minimalne wynagrodzenia pracownikom medycznym. W związku z tym mówienie o tym, że nie ma żadnej regulacji, jest po prostu nieprawdą. W najbliższych 4 latach wynagrodzenie rezydentów wzrośnie od 2155 zł do ponad 2300 zł. Minimalne wynagrodzenie, jakiego państwo rezydenci oczekują, już dziś To jest 6400 minimum. Prosiłbym również o niespłycanie przekazu tego protestu. Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów. Chodzi nam o wzrost nakładów na ochronę zdrowia. To jest pierwszy punkt naszego protestu i dlatego zależy nam na pacjentach, głównie na państwa, bo każdy z nas będzie pacjentem. Każdy z nas będzie kiedyś leżał na łóżku szpitalnym i będzie chciał być najlepiej zaopiekowanym na świecie pacjentem. Chciałby być obsługiwany przez wypoczęty personel medyczny. A nie wszystko, co się obecnie dzieje, że wszyscy są przepracowani, jest większe ryzyko błędu medycznego, a jak doskonale wiemy, błąd medyczny może skończyć się niestety fatalnie. I my na to nie chcemy wyrażać zgody. Nie tak wygląda rola ministra zdrowia, jaką ma pełnić. Przewodniczący Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz, PO. Ma przed sobą uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z roku 2006, podpisaną przez prezesa Konstantego Radziwiłła, żądającą podwyżki wynagrodzeń dla rezydentów do dwukrotnej średniej krajowej, czyli wtedy do 5000 zł. A dzisiaj pan te próby walki lekarzy, młodych lekarzy, nazywa manipulacją. Przepraszamy, bo jedna z... Przepraszam, nie wiem, kto mówi i dlaczego. Pani zasłucha i dlatego chciałem przerwać na chwilę posiedzenie. Przepraszam, bardzo proszę, 5 minut przerwy. Czy trzeba zawołać lekarza? Nie, są na miejscu. Rezydenci uważają, że minister nie jest władny, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, decydować. No tak, ale jak pan myśli, czy to jest pad? Przed chwilą słyszeliśmy od pana ministra planowane podwyżki. Poseł PiS Tomasz Latos, Komisja Zdrowia. Że ja dobrze zrozumiałem, te podwyżki będą wynosiły od 1500 zł do ponad 2000 zł. Ale czy dla wszystkich, czy z podziałem na specjalizację? Nie ponad, dwa. Ten podział przecież nie wprowadził pan minister, tylko został wprowadzony już wiele lat temu, więc to nie jest jakiś nowy wymysł w tej chwili. Natomiast tak czy inaczej, nawet ci mniej preferowani, z tego co powiedział pan minister, będą mieli ponad 1500 zł podwyżki. Można by zapytać pana ministra Rukowicza, tak jak pytał ministra Radziwiłła, w jaki sposób on prowadził w takim razie rozmowy z rezydentami. Od 2011, kiedy był ministrem Bartosz Arłukowicz, nie było ani złotówki podwyżki. Państwo są bezpośrednio z miejsca głodówki. Tak, ja już ósmy dzień nie jem. A jak pańskie parametry? Wiem, że tam pani aż doktor... Aż sam zdziwiony jestem. Widzi pani, jak prowadzi jakaś idea i chce się coś zmienić w tym kraju, to jakoś siły cały czas dochodzą. Powiedział głodujący lekarz rezydent. A w Sejmie była Ewa Dudzińska. O proteście lekarzy będziemy jeszcze rozmawiać w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz, która będzie rozmawiała z politykami. To za godzinę i 3 minuty o 17.45. A już za chwilę ciekawy czas. Marcin Michał Żakowski z Władywostoku. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different. You're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only sprawie wyceny znaczków pocztowych, napisał pan Adam. Nie do wiary, że od kilku lat nie mogę znaleźć nawet jednego uczciwego filatelisty, który byłby zainteresowany choćby przejrzeniem klasera ze znaczkami polskimi i z wielu krajów świata, zbieranymi przez Zapaleńca i działacza Towarzystwa Filatelistycznego w Toruniu na początku XX wieku. To klaser sprzed II wojny światowej i po niej. Nie ma chętnych, którzy by obejrzeli, a co dopiero mówić o wycenie, napisał słuchacz. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Dziś dzień znaczka pocztowego. Ciekawy czas. Z Moskwy to 8 godzin lotu samolotem lub tydzień jazdy koleją transsyberyjską. Dlaczego Władywostok? Dzień dobry Państwu, za chwilę wszystko wyjaśnię. Jestem tu razem z moim redakcyjnym kolegą Grzegorzem Ślubowskim. Dzień dobry Państwu. W tle tutejszy bard uliczny śpiewa o trudnym losie. A my szukamy śladów i ludzi, którzy mogą nam opowiedzieć o Polakach, XIX-wiecznych zesłańcach na Syberię. Byli podróżnikami, myśliwymi, odkrywcami, czy nawet bili się dzielnie z chińskimi bandami rudobrodych hunhuzów. Dzisiaj jednak opowiemy o tym, jak na Dalekim Wschodzie, z daleka od centrum, widzi się politykę Rosji. Z ulic miasta leżącego nad granicą z Chinami i Koreą Północną, czyli na skraju imperium. W kraju rządzonym przez Władimira Putina, wiecznego prezydenta. Putin złodziej. Putin złodziej. Jesteśmy za Nawalnym. Jesteśmy za Nawalnym. My za Nawalnym. W sobotę na ulice wielu miast Rosji wyszli ludzie, by demonstrować przeciwko tej władzy i żądać zmiany. Jej twarzą i nadzieją jest Aleksiej Nawalny, który stara się wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dlatego na placu, niedaleko głównego portu, na brzegu Morza Japońskiego we Władywostoku, zebrało się być może 100 osób na pikiecie krytykującej Władimira Putina, a wspierającej Aleksieja Nawalnego. Grzegorz, dla wielu tych ludzi, tych młodych ludzi, Władimir Putin jest bodaj jedynym prezydentem, jakiego widzieli w Rosji przez całe swoje życie. No to prawda, bo jeżeli zważyć to, że ci ludzie mają po 18 czy 20 lat, są to bardzo młodzi ludzie, ci, którzy demonstrują przeciwko władzy Putina, no to jest rzeczywiście jedynym prezydentem, jakiego znają. To, co mnie najbardziej uderzyło, to Władywostok. No, w takich miastach Aleksiej Nawalny szuka swojego poparcia. On szuka w całej Rosji. Aleksiej Nawalny odbył taki przejazd właściwie przez całą Rosję, od zachodu na wschód. Był też we Władywostoku. 4000 ludzi przyszło na spotkanie z nim, na taki wiec zorganizowany właśnie z Nawalnym. I on rzeczywiście szuka poparcia. On jest takim politykiem czystej krwi, takim politykiem, którego Rosja chyba wcześniej nie znała. On umie rozmawiać z ludźmi, on umie przekonywać. Trafia głównie właśnie do tych najmłodszych. To jest jakiś paradoks. Jego popierają ludzie do 20 roku życia. Tak można chyba powiedzieć. Ci, którym się nie podoba zastany świat, którzy chcą po prostu zmian. No i chcą tych zmian, to między innymi korupcja, tak? Z tym należy walczyć. Zresztą tutaj we Władywostoku o tym słyszymy non-stop. Chociażby szef sztabu Nawalnego właśnie we Władywostoku mówi, jeżeli się z tym będzie walczyło, to wtedy kraj będzie lepszy. Korupcja to jest, czy walka z korupcją, to jest główny postulat Aleksieja Nawalnego rzeczywiście. To jest też to, co tak najbardziej prosto trafia do jego zwolenników, no bo oni widzą, co się dzieje. Rosja to jest kraj nieprawdopodobnie skorumpowany. To jest kraj, gdzie korupcja właściwie w korupcji się wyrasta. To jest cały system mafijny, system tak zwanych adkatów, czyli no można powiedzieć zapłaty za wszystko pod stołem. Jeżeli się obejmuje jakieś stanowisko, jeżeli się zostaje deputowanym, jeżeli się dostaje jakąś pracę, to trzeba wnieść adkat. Trzeba zapłacić komuś za to. Jeżeli robi się jakąś inwestycję, to trzeba zapłacić adkat. Od tego, co się dostaje pieniądze od państwa, trzeba zapłacić adkat. Czyli tu właściwie wszystko jest korupcją, wszystko jest skorumpowane. Aleksiej Nawalny to pokazuje od samej góry, bo na przykład pokazuje bogactwo Dmitrija Miedwiediewa, premiera Rosji. Onże nie Dimon, tak się nazywał jego film Nawalnego, który zdobył ogromną popularność w Rosji, gdzie właśnie udowadniał, że spokojny, liberalny by się wydawało Miedwiediew, to jest polityk bardzo bogaty, który ma posiadłości i winnice we Włoszech, który ma posiadłości we Francji, drogie jachty, dacze, lotniska i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystko opiera się na korupcji. Elita rosyjska to jest elita bardzo skorumpowana. I te pieniądze znikają, tak jak chociażby tutaj opowiadali nam na demonstracji ludzie, że most przez Złoty Róg, tak, który widzimy, most, pieniądze znikają na jego inwestycje. No most, który robi wrażenie, jeszcze dodajmy, bo to rzeczywiście most, dzięki któremu mówią na Władywostok rosyjski San Francisco. Piękny most, ale most, który kosztował dużo więcej niż powinien, z tego co mówią ludzie. No i rzeczywiście, tak jak pewnie każda inwestycja w Rosji, część tych pieniędzy, niektórzy mówią, że nawet 50 czy 70%, została po prostu ukradziona. Po to, żeby coś zbudować, to połowę trzeba zapłacić dwa razy tyle, bo połowę musi się rozejść na adkat. Jeszcze jedna rzecz. Ta demonstracja, ta pikieta właściwie pod pomnikiem Lenina, to mnie najbardziej zastanowiło. Ludzie żądają demokracji pod pomnikiem człowieka, który jest no, symbolem i zaprzeczeniem tego systemu, jakim jest właśnie demokracja. To prawda, ale mnie to szczególnie nie zaskakuje, dlatego że ja mieszkałem w Rosji 7 lat i wiem, że Rosjanie nie przerobili tej swojej historii. Znaczy, że dla nich komunizm znaczy coś zupełnie innego niż dla nas. Oni nie zdają sobie zupełnie sprawy ze zbrodni komunizmu, ze zbrodni Lenina i Stalina. Gdzieś to tam jest, oczywiście gdzieś to się pojawia, ale to jest bardzo powierzchowne. To jest tak naprawdę nieznajomość własnej historii, zupełna. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest pragmatyzm Nawalnego. Znaczy, Aleksiej Nawalny jest, jak już powiedziałem, takim politykiem czystej wody.